Zoë Laughlin is een Britse wetenschapster, onderzoekster, een beetje kunstenares ook, denk ik. Is iemand die ik zelf nog niet ken. Ik heb ze nog nooit ontmoet. Ik heb haar eigenlijk leren over haar gelezen in The Wire, maanden terug. Wat ze hier komt doen is spreken. Ze komt een lezing, demonstratie geven. Ik vermoed, de kans is heel groot dat Zoë Laughlin haar presentatie meer zal lijken op onze fysica-lessen van weleer. Ze gaat echt proeven demonstreren. Proeven die eigenlijk het effect van geluid op materiaal onderzoeken. En omgekeerd, het effect van welk materiaal je gebruikt, wat effect heeft dat op het geluid. Ik weet niet juist wat ze allemaal gaat doen, maar heel vaak laat ze glazen springen door geluid, kijken welke frequenties, welke types glas doet springen. Een van de projecten die ze doet is de Library of Materials. Dat is een groot onderzoeksproject dat verbonden is aan Tate en Tate Modern ook in Engeland. Ze werkt ook voor grote musea om onderzoek te doen en demonstraties te geven.